ब्रह्मसूत्र इसमें पूर्व पक्षी ने कहा था कि मनन इत्यादि का आवश्यक नहीं है। तो जैसे धर्म विचार में वहाँ मनन इत्यादि का आवश्यक नहीं होता है, विचार हो गया, श्रवण हो गया, उसी में हो गया। तो सिद्धांत कहा कि श्रुति स्वयं कहती है कि मनन इत्यादि का आवश्यक है, तर्क का आवश्यक है। उसके लिए सिद्धांत उदाहरण दे दिया, श्रोतव्यो मंतव्य, वहाँ मंतव्य शब्द कहा गया, मंतव्य अर्थात ये विचार करना है। आगे पंडितो मेधावी, मेधावी शब्द कह करके अर्थात विचार कुशल। तो ये सब श्रुति वाक्यों में विचार का आवश्यकता, तर्क का आवश्यकता स्वयं श्रुति ही कहती है। तो भाष्य में कहा, पंडितो मेधावी गंधारान एव उपसंपद्येत एवमेव इह आचार्यवान पुरुषो वेद इति च पुरुष बुद्धि साहाय्यम आत्मनो दर्शयति। आत्मनः श्रुत्या, श्रुति का सहायता करने वाले पुरुष बुद्धि, ऐसे स्वयं श्रुति ही दर्शयति। इसके ऊपर अभी पूर्व पक्षी कह रहा है टीका में, ननु ब्रह्मणो मननादि अपेक्षा न युक्ता वेदार्थत्वात् धर्मवत्। ब्रह्मणो मननादि अपेक्षा न युक्ता, क्यों कहते हैं कि जैसा धर्म में, धर्म अर्थात मीमांसा विचार करने के बाद, मीमांसा का श्रवण करने के बाद फिर आगे मनन आदि का आवश्यक नहीं होता है। तो वहाँ संशय हो जाने से उसका निराकरण करने के लिए मनन आदि का आवश्यक नहीं होता। तो वो भी जैसे धर्म भी जैसे वेदार्थ है, ऐसे ब्रह्म ये भी वेदार्थ होने से, वेदार्थ अर्थात वेद प्रतिपाद्य, तो ये भी वेद प्रतिपाद्य होने से मनन आदि अपेक्षा यहाँ भी आवश्यक नहीं है, न युक्त। तो फिर कैसा निर्णय होगा ब्रह्म का? तो कहते हैं जैसा धर्म का निर्णय होता है, किंतु श्रुति लिंग वाक्यादय एव अपेक्षिता। तो श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या इत्यादि जो सब सहकारी प्रमाण है, उसी से ही जैसे धर्म का निर्णय होता है ऐसे ब्रह्म का भी निर्णय हो जाएगा। अपेक्षिता इति अत आह, भाष्य में सिद्धांती उसका उत्तर देता है, न धर्म जिज्ञासायाम इव श्रुत्यादयः एव प्रमाणम ब्रह्म जिज्ञासायाम। धर्म जिज्ञासायाम इव, धर्म जिज्ञासा में जैसे सप्तमी दिया धर्म जिज्ञासायाम इव, जैसे धर्म जिज्ञासा में ऐसे ब्रह्म जिज्ञासा में ये नहीं है। तो धर्म जिज्ञासायाम सप्तमी का अर्थ टीका में कहते हैं जिज्ञासे धर्मे इव, जैसे जिज्ञास्य जो धर्म है, क्योंकि धर्म जिज्ञासा में जिज्ञास्य हो गया धर्म, उस धर्म में जैसे मनन की आवश्यकता नहीं है, तो इसी प्रकार की यहाँ नहीं है। जिज्ञास्य धर्म इव जिज्ञास्य ब्रह्मणि, सप्तमी को जिज्ञासायाम यहाँ उसका अर्थ लेना है जिज्ञास्य भाष्य में। तो जिज्ञास्य धर्म में जैसा आगे श्रुत्यादय एव प्रमाणम ब्रह्म जिज्ञासायाम, पहले कह दिया न, जैसे जिज्ञास्य धर्म में श्रुत्यादि प्रमाण होते हैं, श्रुत्यादि आदि कहने से लिंग वाक्य प्रकरण ये सब, जिज्ञास्य धर्म में जैसे श्रुति आदि प्रमाण होते हैं ब्रह्म जिज्ञासायाम अर्थात जिज्ञास्य ब्रह्मणि, तो जिज्ञास्य ब्रह्म है उसमें इस प्रकार की नहीं है, अर्थात श्रुति लिंगादि ये प्रमाण नहीं है। न न कह करके पहले का, अच्छा आपके पास ये नहीं है, एक दूसरा किताब है इसका चिन्ह निकाल दिया, ठीक है। किंतु डायनेसाइट में दक्षिण पार्श्व में है, मूल में देख लीजिए न धर्म जिज्ञासायाम इव, उसका नीचे दिया है वो रत्न प्रभा, उसके नीचे तो और एक टीका है। धर्म जिज्ञासा में जिज्ञास्य ब्रह्म के विषय में जैसे श्रुत्यादय एवं प्रमाण ब्रह्म जिज्ञासायाम अर्थात जिज्ञास्य ब्रह्मणी, इसी प्रकार की श्रुत्यादय एवं प्रमाणम इति न, पहले न कह दिया। टीका में अनुभवो ब्रह्म साक्षात्काराख्यो भाष्य में है आगे, किंतु श्रुत्यादयो अनुभवादयस्य यथा संभवम यह प्रमाणम। तो श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण इत्यादि यहाँ ब्रह्म विषय में वो सब प्रमाण नहीं है, किंतु श्रुत्यादय और अनुभवादयस्य, यहाँ श्रुत्यादय अर्थात जो वेदांत परक जो श्रुति पहले दे दिया था श्रुत्यादय अर्थात श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण, यहाँ श्रुत्यादय अर्थात जो वेदांत वाक्य है वो, और अनुभवादयश्च अनुभवादि यथा संभवम इह प्रमाणम, जैसे संभव है। अनुभवादयश्च कहा, अनुभव भी वेदांत अर्थात जिज्ञास्य ब्रह्म में अनुभव भी प्रमाण है, अनुभव कहने से उसके लिए टीका में कहते हैं अनुभव ब्रह्म साक्षात्कार विद्योद अनुभव, अनुभव अर्थात विद्वान का जो अनुभव है, क्या अनुभव है कहते हैं ब्रह्म साक्षात्कार, ये भी प्रमाण है जिज्ञास्य ब्रह्म के विषय में विद्वान का अनुभव, ये प्रमाण है। आगे दे दिया अनुभवादय आदि दे दिया, इसके लिए कहते हैं आदि पदार्थ मनन निधिध्यासन और ग्रह, ग्रह अर्थात ग्रहण, मनन निधिध्यासन ये भी अर्थात जिज्ञास्य ब्रह्म में ये भी प्रमाण है। तत्र हेतु माह, तो ये विद्वत अनुभव और मनन निधिध्यासन ये सब क्यों इसमें आवश्यक है, क्यों प्रमाण है, इसके लिए भाष्य में कहा अनुभव अवसानत्वात् भूत वस्तु विषयत्वाच ब्रह्मज्ञानस्य, ब्रह्मज्ञान एक तो हो गया अनुभव अवसान बहुव्रीहि है अनुभव अवसानम यस्य ब्रह्मज्ञानस्य, और भूत वस्तु विषय यस्य, भूत अर्थात विद्यमान वस्तु, धर्म के विषय में साध्य वस्तु विषय है, साध्य अर्थात अभी वो विद्यमान नहीं है, धर्म अर्थात यागादि, यागादि करने से साध्य वस्तु वहाँ प्राप्त होगा, यहाँ तो किंतु भूत वस्तु विद्यमान वस्तु ही है। तो भूत वस्तु विषयत्वात् च, दो हेतु दे दिया, एक अनुभव अवसानत्वाद और एक भूत वस्तु विषयत्वात् ब्रह्म ज्ञान में, ये दोनों ही धर्म के विषय में नहीं है, क्योंकि धर्म कभी अनुभव का विषय बनेगा नहीं, और वो भूत वस्तु विषय कभी नहीं है, वो साध्य विषय का है, स्वर्ग आदि ये सब साध्य विषय का। टीका में मुक्त्यर्थम ब्रह्म ज्ञानस्य साध्यस्य साक्षात्कार अवसानत्व अपेक्षणात्, मुक्त्यर्थम मुक्तय, तो मुक्ति के लिए जो ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञानस्य साध्यस्य दोनों समानाधिकरण है, तो शब्दात् जायते इति शब्द, ब्रह्म ज्ञान जो कि शब्द है, साक्षात्कार अवसानत्व अपेक्षणात्, साक्षात्कार ही अवसान है, तो अब साक्षात्कार में अवसान अर्थात तो अप्रतिबद्ध, तो पहले तो हो सकता है कि निधिध्यासन काल में साक्षात्कार जैसा लग सकता है किंतु प्रतिबद्ध होता है, तो अर्थात संशय विपर्य फिर हो जाता है, इसलिए यहाँ अवसान साक्षात्कार अवसान अर्थात इसको कहते हैं अप्रतिबद्धत्व, इसका अपेक्षा है अपेक्षणात्। प्रत्येक भूत सिद्ध ब्रह्म गोचरत्वेन साक्षात्कार फलकत्व संभवात्, प्रत्येक भूत जो ब्रह्म है और वो ब्रह्म सिद्ध है, सिद्ध अर्थात साध्य नहीं है, धर्म जैसे साध्य है वो ऐसा नहीं है, प्रत्येक भूत, तो प्रत्येक का विग्रह पहले दिया था प्रतिकूलेन प्रातिकूल्येन अंचति, प्रातिकूल्येन किसका अपेक्षा, प्रातिकूल्येन अहंकार के अपेक्षा, अहंकार का जैसे स्वभाव है उसके अपेक्षा ये विरुद्ध है, अहंकार का स्वभाव हो गया ये जड़ है और ये दुख रूप है, और जड़ दुख रूप सचित और ये मिथ्या है, मिथ्या जड़ मिथ्या और दुख रूप है, उसका प्रातिकूल्येन प्रातिकूल्येन अर्थात विपर्ययेन अर्थात विपरीत धर्मत्वेन, तो ये हो गया सत चित आनंद, अहंकार के अपेक्षा ये विपरीत है ना, अंचते अंचु गति अर्थ का धातु, गति अर्थ के ज्ञान अर्थ के भी होता है अर्थात प्रकाशते, प्रातिकूल्य है ना अहंकार के अपेक्षा विरुद्ध धर्म युक्त होकर के प्रकाशमान होने से उसको प्रत्यक कहा गया। अच्छा प्रत्येक भूत सिद्ध ब्रह्म गोचरत्वेन बहुव्रीह प्रत्येक भूत सिद्ध ब्रह्म ये गोचर गोचर अर्थात विषय होने से साक्षात्कार फलकत्व ब्रह्मज्ञानस्य ब्रह्मज्ञानस्य साक्षात्कार फलकत्व और ब्रह्मज्ञानस्य प्रत्येक भूत सिद्ध ब्रह्म गोचरत्व षष्ठी देने से ये सब तो कहते हैं साक्षात्कार फलकत्व संभवत तदर्थम मननादि अपेक्षा युक्त। धर्म के विषय में ये दोनों आवश्यक नहीं है, वहाँ प्रत्येक भूत सिद्ध ब्रह्म भी सिद्ध धर्म भी नहीं है और वहाँ साक्षात्कार फलकत्व भी नहीं है, नहीं होने से वहाँ मनन आदि की अपेक्षा नहीं है। धर्मे तो नित्य परोक्षे साध्ये साक्षात्कार से अनपेक्षितत्वात् असंभवाच्च श्रुत्या निर्णय मात्रम अनुष्ठानाय अपेक्षितम्। धर्म विषय में धर्म नित्य परोक्ष है, नित्य परोक्ष है और धर्म साध्य है ब्रह्म सिद्ध है, ये दोनों में भी भेद है। साक्षात्कार से अनपेक्षितत्वात् तो धर्म के विषय में साक्षात्कार का अपेक्षा नहीं है, क्यों अपेक्षा नहीं है क्योंकि असंभवात् तो धर्म का साक्षात्कार हो नहीं पाएगा, क्यों असंभव है अयोग्यत्वात् वो योग्य नहीं है अयोग्यत्वात्। इसलिए श्रुतिया श्रुति के द्वारा निर्णय मात्रम अनुष्ठानाय अपेक्षितम्, केवल धर्म का निर्णय होना है तो इतने ही वहाँ अपेक्षित है, वहाँ साक्षात्कार का अपेक्षा नहीं है। और लिंगादयस्तु अर्थात धर्म विषय में लिंगादयस्तु श्रुति अंतर्भूता एव श्रुति द्वारा निर्णय उपयोगित्वेन अपेक्ष्यन्ते न मननादयः अनुपयोगाद् इत्यर्थ। लिंगादय लिंग अर्थात लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या ये जो पांच है ये पांच श्रुति अंतर्भूता, क्योंकि ये जो बाकी पांच सहकारी कारण होते हैं ये सब श्रुति का कल्पना करके ही आगे विनियोग करेंगे अपना अर्थ को कहेंगे, इसलिए ये सब श्रुति के अंतर्भूत हो जाएंगे अंतर्भूता एवं। इसलिए श्रुति द्वारा अर्थात श्रुति कल्पना द्वारा श्रुति का कल्पना करा करके निर्णय उपयोगित्वेन अपेक्षन्ते, तो ये श्रुति का कल्पना करके ही निर्णय देंगे, लिंगादि जहाँ भी निर्णायक होंगे श्रुति का कल्पना करके तो अपेक्षन्ते। न मननादयः मनन इत्यादि का वहाँ अपेक्षा नहीं है, न मननादय धर्मे अनुपयोगा तो इसका उपयोग ही नहीं है, श्रुति लिंग इत्यादि ये सब तो अपेक्षित है और बाकी लिंग इत्यादि श्रुति का अंतर्भूत हो जाने से श्रुति तो अपेक्षित है वहाँ। और श्रुति क्या है, निरपेक्ष शब्द है श्रुति, ये अर्थ संग्रह में कहते हैं श्रुति का लक्षण निरपेक्ष और अवह श्रुति है, और वहाँ लिंग के लिए कहते हैं सामर्थ्यम सर्वशब्दानाम लिंगम इत्यभिधीयते शब्द सामर्थ्यम लिंगम, इसको यहाँ कहते हैं शब्द से अर्थ प्रकाशन सामर्थ्यम लिंगम, शब्द अपना अर्थ को प्रकाश करने का जो सामर्थ्य है उसी को लिंग कहा जाता है। अच्छा तो आगे पदम योग्य इतर पदाकांक्षम वाक्यम, पदम किस प्रकार की इतर योग्य इतर पद का आकांक्षा है जिसमें बहुव्रीहि है, पदम इतर योग्य इतर पदाकांक्षम उसी को वाक्य कहा जाएगा। वहां अर्थ संग्रह में कहते हैं समविव्याहारम वाक्यम, समविव्याहार अर्थात पास में पढ़ा गया, पास में पढ़ा गया अर्थात परस्पर में आकांक्षा युक्त होकर के पास में है तो उसको वाक्य कहा जाएगा। और आगे प्रकरण अंग वाक्य सापेक्षम प्रधान वाक्यम प्रकरण, प्रकरण का लक्षण वहां कहते हैं उभय आकांक्षा प्रकरण, तो प्रधान वाक्य में तो केन केन साध केन भावयत, और जो अंग वाक्य हो जाएगा उसके उसमें आकांक्षा रहेगा किम भावयत, प्रयाज इत्यादि वाक्य के पास फल का कथन नहीं हुआ है तो प्रयाज में ये भावना रहेगा किम भावयत, तो एतेन कर्मणा किम भावयत उसको किम भावाकांक्षा रहा, और दर्श पूर्णमास इसका फल कथन तो हुआ है किंतु उसका इति कर्तव्यता का कथन नहीं हुआ है, इसलिए दर्श पूर्णमास जो प्रधान याग है उसमें आकांक्षा रहेगा केन भावयत, केन नहीं प्रथम भाव है इति कर्तव्यता, तो होने से ये दोनों में आकांक्षा रहा अंग वाक्य को अपेक्षा करेगा ये प्रधान वाक्य, इसी प्रकार की प्रधान वाक्य को भी अपेक्षा करेगा अंग वाक्य, तो वह आकांक्षा प्रकरणम। और आगे है स्थानम क्रम पठितानाम अर्थानाम क्रम पठितेर यथाक्रमम संबंध स्थानम। क्रम पठित जो अर्थ है वो क्रम पठित वालों के साथ यथाक्रम संबंध हो जाएगा। ये जिस क्रम में एक दो तीन वाक्य पढ़े गए हैं कर्म भी एक दो तीन उसी क्रम में होंगे, इसलिए प्रथम वाक्य प्रथम कर्म में, द्वितीय वाक्य द्वितीय कर्म में, ऐसा ये विनियोग हो जाएगा। इसको कहते हैं पाठ सादृश्य, जिस क्रम में पढ़े गए हैं उसी क्रम में विनियोग होंगे। और वहां एक दूसरा भी है अनुष्ठान सादृश्य, तो ये दोनों प्रकार के, यहाँ खाली पाठ सादृश्य दे दिया, जिस क्रम में पढ़े गए हैं उसी क्रम में कर्म में विनियोग होंगे। दृष्टांत देते हैं, यथा ऐन्द्राग्नादय ऐन्द्राग्नियादय इष्टयो दश क्रमेण पठितः दश मंत्राश्च इन्द्राग्नि रोचना दिवि इत्याद्याः तत्र प्रथम इष्टौ प्रथम मंत्रस्य विनियोग इत्यादि उहनीयम्। ऐन्द्राग्नियादय इष्टयः दश, तो ये ऐन्द्र अग्नि इस प्रकार की ये दस इष्टि क्रमेण पठित क्रम से पढ़े गए हैं, और दस मंत्र भी इसी प्रकार क्रम से प्रथम मंत्र दे दिए, इंद्राग्नि रोचनादि भी प्रकाशमान हो रहे हैं इत्यादि। तत्र प्रथम इष्ट, प्रथम इष्टि हो गया इंद्र, और इसी के लिए प्रथम मंत्र भी व्यवहार हो जाएगा, प्रथम इष्ट प्रथम मंत्र से विनियोग इत्यादि उहनीयम, विचारणीय विचार करके जान लेना है। आगे समाख्या, संज्ञा साम्यम समाख्या, इसको कहते हैं प्रकृति प्रत्यय का विचार करके अर्थ निर्णय कर लेना, इसको समाख्या कहते हैं। यथा आध्वर्यव संज्ञकानां मंत्राणां आध्वर्यव संज्ञके कर्मणि विनियोग इति विवेकः। जिस मंत्र का संज्ञा हो गया आध्वर्यव, अर्थात आध्वर्यव कांड में वो मंत्र सब है, ऐसे वहां तो अर्थ संग्रह में पौरोडासिक कांड का विचार किए हैं पौरोडास संबंधी, ऐसे जिस मंत्र का संज्ञा है आध्वर्यव, अर्थात आध्वर्यव अध्वर्य संबंध कांड में जो मंत्र पढ़े गए हैं वो आध्वर्यव संज्ञा के कर्मणि विनियोग, तो जिस कर्म में अध्वर्यव का ये कर्तृत्व है उसी कर्म में ये मंत्र विनियोग हो जाएंगे इति विवेक। विवेक अर्थात तो जो सहकारी प्रमाण हो गए श्रुति से लेकर के ये समाख्या पर्यंत, इनका ये विवेक अर्थात इस प्रकार की जान लेना है। एवं तावत अर्थात इस प्रकार की स्थिति होने से, अर्थात धर्म के विषय में तो मनन का अपेक्षा नहीं है किंतु ब्रह्म के विषय में तो मनन का अपेक्षा है, एवं इस प्रकार होने से स्थिति होने से तावत तावत प्रथमम। पूर्व पक्षी कहता है कि ब्रह्म न मननाद्य अपेक्षम, वह न पाठ है अच्छा, ब्रह्म न मननाद्य अपेक्षम वेदार्थत्वात् धर्मवत्, ये पूर्व पक्षी का अनुमान है। तो ब्रह्म मननादि अपेक्षा नहीं है, इस विषय में मननादि की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वेदार्थत्वात्, ये वेद का अर्थ है धर्मवत, धर्म में जैसे वेदार्थत्व रहने से मननादि का अपेक्षा नहीं है, ब्रह्म भी वेदार्थ होने से वहां भी मननादि अपेक्षा नहीं है, ये पूर्व पक्षी का अनुमान। सिद्धांत कहता है कि इति अनुमाने साध्यत्वेन धर्मस्य अनुभव अयोग्यत्वम अनपेक्षित अनुभवत्वम च उपाधिर इति उक्तम। इस अनुमान में दो उपाधि सिद्धांत कहते हैं, तो साध्यत्वेन धर्मस्य, धर्म में तो आप यहाँ दृष्टांत दिए हैं धर्मवत, धर्म को दृष्टांत दिए हैं, तो इस उपाधि में इस अनुमान में पहला उपाधि हो गया अनुभव अयोग्यत्वम। तो देखिए दृष्टांत में साध्य व्यापक तो होना चाहिए, तो साध्य हो गया मननादि अनपेक्षत्व, मननादि अपेक्षा अभाव न कह दिया, तो धर्म में मननादि अनपेक्षत्व रहेगा, मननादि का अपेक्षा नहीं है, और धर्म में अनुभव अयोग्यत्व, धर्म अनुभव का योग्य नहीं है, अनुभव अयोग्यत्व, तो साध्य व्यापकत्व दृष्टांत में हुआ। और आगे पक्ष में जाएंगे ब्रह्म में, ब्रह्म में हेतु रहेगा वहां साधन व्यापकत्व दिखाएंगे, तो साधन हो गया ब्रह्म में, साधन हो गया वेदार्थत्व रहेगा, तो पक्ष में वेदार्थत्व आया, और वहाँ उपाधि का अभाव होना चाहिए, उपाधि हो गया अनुभव अयोग्यत्व, उसका अभाव क्या हो जाएगा योग्यत्व, अभी ब्रह्म में अनुभव योग्यत्व आ जाएगा, तो इसलिए प्रथम उपाधि अनुभव अयोग्यत्व ये बनेगा। दूसरा उपाधि दे दिया अनपेक्षित अनुभवत्व। अभी पहले दृष्टांत में धर्म में साध्यत है मननादि अनपेक्षितम, धर्म मननादि को अपेक्षा नहीं करता इसलिए दृष्टांत में साध्यत रहा। और जो धर्म है वहां अनपेक्षित अनुभवत्वम, वहां अनुभव का अपेक्षा ही नहीं है, धर्म में अनुभव का अपेक्षा नहीं है, अनुभव होता ही नहीं। तो इसलिए धर्म जो दृष्टांत है उसमें साध्य रहा और उपाधि रह गया। अभी उपाधि क्या चल रहा है? अनपेक्षित अनुभवत्व। अभी पक्ष हो गया ब्रह्म, ब्रह्म में हेतु तो है वेदार्थत्व और वहां उपाधि नहीं रहना चाहिए, तो उपाधि अभी दे रहे अनपेक्षित अनुभवत्व, उसका अभाव कहेंगे तो अपेक्षित अनुभवत्व। ब्रह्म में अपेक्षित अनुभवत्व, वो अनुभव का अपेक्षा रखता है, तो होने से अभी इस अनुमान में दो उपाधि हो गया। और उपाधि का आवश्यकता क्या है? साध्य पक्ष में अभाव निश्चय करना, ये उपाधि का कार्य है। पहले हम जब दृष्टांत में दिखाते हैं वहां कहते हैं कि ये उपाधि साध्य का व्यापक है, अर्थात यत्र साध्यम तत्र उपाधि होगा। और जब व्यतिरेक दिखाएंगे, यत्र उपाधि अभाव साध्य अभाव, पक्ष में हम साधन का अव्यापक दिखाते हैं, अर्थात साधन है किंतु उपाधि नहीं है, तो जहां उपाधि का अभाव हो जाएगा वहां साध्य का अभाव हो जाएगा। उपाधि का यही प्रयोजन है, अर्थात उपाधि का अभाव दिखा करके तद व्याप्य जो साध्य है साध्य का भी अभाव को निश्चय करना, यही उपाधि का प्रयोजन है। इसको कहते हैं आगे टीका में, उपाधि व्यतिरेक, उपाधि व्यतिरेकाद ब्रह्मणी मननादि अपेक्षत्वम च उत्तम। उपाधि का व्यतिरेक हो गया ब्रह्मणी, ब्रह्मणी पक्षे उपाधि का अभाव होने से साध्य का अभाव हो जाएगा। और मूल अनुमान में साध्य था मननादि अनपेक्षत्वम, मननादि अनपेक्षत्वम का अभाव क्या हो जाएगा? अपेक्षत्वम। ये ब्रह्म में मनन अपेक्षत्वम ये सिद्ध हो जाएगा, ब्रह्मणि मननादि अपेक्षत्वम अथा साध्याभाव ये सिद्ध करेंगे। तत्र यदि वेदार्थत्व मात्रेण ब्रह्मणो धर्मेण साम्यम त्वया उच्यते। पूर्व पक्षी जो अनुमान दे दिया उसमें ब्रह्म और धर्म को बराबर कर देता है हेतु के द्वारा, हेतु दे दिया वेदार्थत्व, वेदार्थत्व हेतु के द्वारा अगर धर्म और ब्रह्म को आप समान करेंगे तो वेदार्थत्व हेतु के द्वारा धर्म में बाकी जो सब चीज है वो सब भी ब्रह्म में मानना पड़ेगा। अभी क्या है उसको दिखा रहे हैं। तत्र यदि वेदार्थत्व मात्रेण ब्रह्मणो धर्मेण साम्यम त्वया उच्यते, उच्येत त्वया अर्थात पूर्व पक्षिणा, अगर आप कहेंगे तरी कृति साध्यत्वम, ये धर्म में है, ये अभी ब्रह्म में आ जाएगा। कृति साध्यत्वम कृति अर्थात प्रयत्न, प्रयत्न साध्यत्वम ये भी ब्रह्म में मानना पड़ेगा। और धर्म में विधि है, निषेध है, विकल्प है, उत्सर्ग है, अपवाद है, ये सब है। तो विधि निषेध विकल्प उत्सर्ग अपवादाश्च ये सब आगे देंगे एक एक करके, सब ब्रह्मणी धर्मवत शिव, जैसे ये सब धर्म के विषय में है ये सब ब्रह्म में भी मानना पड़ेगा, तो ये आपत्ति होगा। और पूर्व पक्षी कहेगा कि इष्ट ये जो सब आपत्ति दिखाते हैं, तो सिद्धांत कहता है कि ये सब ब्रह्म में आ जाएगा, तो पूर्व पक्षी कहेगा इष्ट ऐसे ब्रह्म से आए, ब्रह्म में अर्थात कृति साध्य तो विधि निषेध विकल्प उत्सर्ग अपवाद ये सब ब्रह्म के विषय में आए, तो अर्थात सिद्धांति कहेगा कि ये सब आपत्ति आएगा और पूर्व पक्षी कहेगा कि आपत्ति इष्टा, ये दोनों पहले वो आपत्ति को दिखाते हैं। टीका में कह दे विपक्षीय बाधकम आह, विपक्षीय अर्थात अगर पूर्व पक्षी इष्टापत्ति कहेगा तब सिद्धांति कहता है कि ये सब बाधक होगा इष्टापति कहने से, तो पहले इष्टापति को स्पष्ट करेंगे आगे फिर उसका बाधकों को दिखाएंगे। भाष्य में कर्तव्ये ही विषये न अनुभवापेक्षा अस्ति इति श्रुत्यादीनाम एव प्रामाण्यम स्यात् पुरुषाधीनात्मलाभत्वाच्च कर्तव्यस्य। कर्तव्य ही विषय समानाधिकरण है, जो विषय कर्तव्य है, जैसे धर्म, धर्म कर्तव्य है साध्य है, उस विषय में अनुभव अपेक्षा न अस्ति, न अनुभव अपेक्षा अस्ति, जो कर्तव्य विषय है धर्म है साध्य है उसमें अनुभव का अपेक्षा नहीं है। फिर किसका अपेक्षा है? श्रुति आदि नाम है वो प्रामाण्य, श्रुति आदि अर्थात श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण ये सब वहां प्रमाण है। अच्छा पुरुषाधीन आत्मलाभत्वाच कर्तव्य से, जो कर्तव्य है वो उसका आत्मलाभ, आत्मलाभ अर्थात स्वरूप लाभ, कर्तव्य कैसे स्वरूप लाभ होगा, स्वरूप अर्थात वो कर्तव्य जो है मतलब क्रिया, वो क्रिया कैसे लाभ होगा, लाभ अर्थात क्रिया का स्वरूप कैसे आएगा, कहते हैं पुरुषाधीन, पुरुष अगर प्रयत्न करेगा तभी याग संपादन हो पाएगा। पुरुषाधीन आत्मलाभ, आत्मलाभ अर्थात आत्मशब्द से कर्तव्य साध्य, जो साध्य है वो पुरुषाधीन उसका स्वरूप प्राप्त होगा, आत्मा अर्थात स्वरूप, साध्य का स्वरूप लाभ कैसा होगा, कहते हैं पुरुषाधीन अर्थात पुरुष प्रयत्न करेगा तभी साध्य का स्वरूप सिद्ध होगा साध्य याग। अच्छा ठीक है, मैं पुरुष कृत्यधीन आत्मलाभ उत्पत्तिर यस्य तद्भावाच्च धर्मे श्रुत्यादिनामेव प्रामाण्यम इति अन्वयः। पुरुषाधीन भाष्य में कहा पुरुषाधीन अर्थात पुरुषस्य कृतेः अधीनम्, पुरुष का कृति का अधीन, आत्मलाभ, आत्मलाभ का अर्थ उत्पत्ति, जैसे याग, याग पुरुष का कृति से उत्पत्ति होगा, पुरुष कृत्यधीन आत्मलाभ, आत्मलाभ का अर्थ उत्पत्तिर यस्य हो गया पुरुषाधीन आत्मलाभ, आगे तद्भाव, तद्भाव अर्थात आगे तो जोड़ देंगे तो पुरुषाधीन आत्मलाभत्व, ये मूल में दिया पुरुषाधीन आत्मलाभत्व, आत्मलाभत्व। अच्छा आगे धर्मे श्रुति आदि नाम एव प्रामाण्य निश्चय, धर्म विषय में ये श्रुति आदि ही प्रमाण है, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण ये, क्योंकि इसी से अनुष्ठेय पदार्थ का निश्चय होता है, आगे पुरुष कृति करता है उससे कर्तव्य का स्वरूप लाभ होता है, कर्तव्य हो गया याग उसका स्वरूप प्राप्त होता है। धर्मस्य साध्यत्वम लौकिक, लौकिक कर्म है ना आगे कर्म, हाँ धर्मस्य साध्यत्वम, धर्म साध्य है, लौकिक कर्म दृष्टांतेन स्फुटयते, जैसे लौकिक कर्म है ऐसे धर्म, धर्म किंतु वैदिक कर्म, तो लौकिक कर्म को दृष्टांत दे करके धर्म जो वैदिक कर्म है साध्य है इसको दिखाते हैं भाष्य में। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम सक्यम लौकिकम वैदिकम च कर्म, कर्तुम कर सकता है, अकर्तुम नहीं भी कर सकता है, अन्यथा वा कर्तुम सक्यम लौकिक कर्म में ये तीनों प्रकार के असंभव हो सकता है। वैदिकम च, वैदिकम च टीका में कहते हैं लौकिक वत, जैसे लौकिक कर्म में ये तीन प्रकार के संभव है इसी प्रकार वैदिक कर्म में भी ये कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम ये भी संभव है। टीका में आगे दृष्टांतम स्फुटयति, तो दृष्टांत दे दिया लौकिक कर्म, इसको आगे कहते हैं भाष्य में यथा अश्वेन गच्छति तो ये कर्तुम, आगे पदभ्याम अन्यथा वा तो कर्तुम अकर्तुम, अश्वेन न गच्छति अकर्तुम अन्यथा पदभ्याम अन्यथा वा, अच्छा न वा गच्छति, अच्छा कर्तुम हो गया गच्छति और अकर्तुम अर्थात न वा गच्छति, ये लौकिक कर्म में ये सब स्वातंत्र्य संभव है। टीका में दार्ष्टान्तिक माह, लौकिक कर्म को दृष्टांत दे करके वैदिक कर्म को दार्ष्टान्तिक बनाया, अभी दार्ष्टान्तिक कहते हैं भाष्य में तथा अतिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति नातिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति, ये एक प्रकार की विकल्प हो गया। तो ये टीका में आगे कहेंगे विकल्प तीन प्रकार के हो सकता है, एक संभावित विकल्प, ऐच्छिक विकल्प और व्यवस्थित विकल्प, टीका में आगे कह रहे हैं इसके लिए तीन दृष्टांत दे रहे हैं। अतिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति नातिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति, एक ही शाखा में ये एक ही स्थान पर दो वाक्य प्राप्त है, तो एक ही शाखा अर्थात एक ही व्यक्ति को, एक ही व्यक्ति को ये दोनों प्राप्त होते हैं, तो दोनों जो प्राप्त होंगे वो अपना इच्छा से कर सकता है, षोडशी कर्म में षोडशी प्राप्त पात्र को ग्रहण कर सकता है अथवा नहीं भी कर सकता है। कर्म का नाम हो गया अतिरात्र, ये रात्र का अंतिम प्रहर में ये कर्म होता है, तो उस कर्म में जो अंतिम स्तोम अर्थात ये जो स्तुति उच्चारण करते हैं वो स्तोम का नाम होता है अतिरात्र, तो स्तोम का नाम अतिरात्र होने से वो कर्म को अतिरात्र कहते हैं, जो कि रात्रि का अंतिम प्रहर में भी होता है, उसमें षोडशी नामक पात्र का ग्रहण किया जाता है, और नहीं भी कर सकता है, इसको कहते हैं ऐच्छिक विकल्प, एक ही शाखा में आया है। आगे दूसरा प्रकार के विकल्प देते हैं, उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति, ये दोनों वाक्य किंतु भिन्न भिन्न शाखा में है। और ये ब्रह्मसूत्र में आगे विचार आता है गुणोपसंहार प्रकरण, अन्य अन्य शाखा में जो जो बात कहा गया है एक ही प्रकार की कर्म है, तो वो सारे गुणों को उपसंहार करके यहाँ भी लिया जा सकता है। जैसे एक शाखा में ये सगुण ब्रह्म का उपासना का प्रकरण में कहा गया सत्य काम सत्य संकल्प, इस प्रकार के कहा गया भारूप, अन्य शाखा में कहा गया कि वामनी भामनी इस प्रकार के कहा गया, तो अभी जो उस सगुण ब्रह्म का उपासना करेगा क्या ये वो वामनी भामनी वाला को भी लेगा, अथवा नहीं नहीं हमारे शाखा में जितने बात कहा गया है उतने को ही लेगा, ये विचार करके कह रहे हैं कि नहीं आप उपसंहार कर लेंगे, अर्थात उपसंहार अर्थात मेलन, ये सब कर सकते हैं। इसी प्रकार की यहाँ भी ये भिन्न भिन्न शाखा में ये होने से, जैसे अतिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति नातिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति, एक ही शाखा में दोनों वाक्य होने से उसका इच्छा ले सकता है नहीं ले सकता है, किंतु यहाँ एक ही शाखा ये नहीं होने से यहाँ इस प्रकार की ऐच्छिक नहीं है, अर्थात एक दिन तो उदिते जुहोति, जुहोति अर्थात ये अग्निहोत्र का विषय में सूर्य उदय होने के बाद एक दिन हवन करेगा, और आगे फिर एक दिन सूर्य उदय होने से पहले अनुदिते, उदय होने से पहले हवन करेगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। अर्थात अगर उसको उदय होने के बाद करना है तो सारा जीवन उदय होने के बाद करना है, और अनुदय के अर्थात उदय होने से पहले करना है तो सारा जीवन अनुदय से करना है। कहेंगे हमारा शाखा में ऐसा नहीं है, कहेंगे दूसरा शाखा में है, जिस शाखा में उदय का बात है उस शाखा वाला भी अनुदय को कर सकता है, किंतु ऐच्छिक नहीं है, एक दिन उदय एक दिन अनुदय कर देगा इस प्रकार नहीं है, कि जो षोडशी का ग्रहण षोडशी का अग्रहण ये ऐच्छिक, एक बार कर्म करने का समय में षोडशी का ग्रहण कर सकता है, दूसरे बार अतिरात्र कर्म करने का समय में ग्रहण नहीं कर सकता है, वो ऐच्छिक हो जाएगा, किंतु यहाँ ये व्यवस्थित है। ठीक है, हमें कहते हैं इसका ये भिन्न प्रकार की विकल्प हुआ, उदित जो होती अनुदित जो होती इति विधि प्रतिषेधश्च अत्र अर्थवन्तः स्युः विकल्प उत्सर्ग अपवादाश्च। विधि प्रतिषेध अत्र अत्र का अर्थ धर्म का विषय में, अर्थवन्तः अर्थवान चरितार्थ होते हैं, और विकल्प उत्सर्ग अपवाद ये भी सब। टीका में इसको स्पष्ट करते हैं, तद्वत् धर्मस्य कर्तुम अकर्तुम शक्यम शक्यत्वम उक्त्वा अन्यथा कर्तुम शक्यत्वम आह। धर्म में भी कर्तुम अकर्तुम कहाँ कहते हैं, अतिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति नातिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति, षोडशी का ग्रहण कर सकता है अकर्तुम नहीं भी कर सकता है, इसको दिखा करके आगे अन्यथा कर्तुम दिखाते हैं। अन्यथा कर्तुम उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति, इसको अन्यथा कर्तुम क्यों कह देता है, कहते हैं अपने शाखा में नहीं है ये भिन्न शाखा में है, तो होने से अन्यथा कर्तुम ले लिए, और ये व्यवस्थित विकल्प इसको भी आगे कहते हैं। धर्मस्य साध्यत्वम उपपाद्य तत्र विद्यादि योग्यताम आह। धर्म साध्य है, साध्य होने से वहां विधि निषेध इत्यादि हो सकता है। भाष्य में कहा विधि प्रतिषेधस्य अर्थ अत्र अर्थवन्तः स्युः, अत्र अर्थात धर्मे। टीका में विधि प्रतिषेधाश्च विकल्पादयश्च धर्मे साध्ये ये अर्थवन्तः सावकाशा भवन्ति ते ब्रह्मणि अपि स्युर् इति, यहाँ तक आपत्ति। विधि प्रतिषेधाश्च और विकल्पादयश्च, विकल्पादय कहने से विकल्प उत्सर्ग अपवाद ये सब भाष्य में दे दिया, विकल्प उत्सर्ग अपवादाश्च, ये विकल्पादय आदि पद से आगे उत्सर्ग अपवाद इनका ग्रहण करना है। ये सब धर्मे, धर्म हो गया साध्य, पुरुषकृति साध्य साध्य, ये अर्थवंत भाष्य में दिया अत्र अर्थवंत, अत्र का अर्थ कह दिया धर्मे, धर्मे का अर्थ साध्य, अर्थवंत का अर्थ सावकाशा, इनके लिए अवकाश है, ये चरितार्थ हो सकते हैं। तो जो धर्म के विषय में सावकाश है ते ते अर्थात विधि प्रतिषेध विकल्पादय ब्रह्मणि अपि स्युः, जो पहले टीका में आया था ब्रह्मणि अपि स्युः, इसका ये व्याख्यान हो गया, अर्थात यहाँ तक आपत्ति हो गया। तो ये विधि प्रतिषेध क्या उसको दिखाते हैं, यजेत ये हो गया विधि, न सुराम पिबेत ये हो गया निषेध, इत्यादि विधि निषेधः। आगे विकल्प दिखाते हैं, ब्रीहिभीर यवैर वा यजेत, ये विकल्प हुआ, ब्रीह के द्वारा कर सकते हैं अथवा यव के द्वारा पुरुडास बनाना, इसको कहते हैं संभावितो विकल्प, संभावना है। अच्छा आगे ग्रहणा ग्रहण योर ऐच्छिक, ग्रहण और अग्रहण अर्थात ये ऐच्छिक इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। अच्छा ये जो ब्रीही भीर यजेत यवेर वा, तो ब्रीही के द्वारा कर सकता है अर्थात यव के द्वारा कर सकता है, तो यहाँ ग्रहण कर सकता है ग्रहण नहीं कर सकता है। और उदित अनुदित होमयोर व्यवस्थित विकल्प, तो ये ऐच्छिक नहीं है, ये व्यवस्थित अर्थात करना है तो सारा जीवन एक ही प्रकार ही व्यवस्था हो जाएगा। ये तीन प्रकार के विकल्प ही मीमांसा में वो लोग स्वीकार करते हैं, संभावित विकल्प, ऐच्छिक विकल्प और व्यवस्थित विकल्प, ये तीन प्रकार के विकल्प। न हिंस्यात इति उत्सर्ग, न हिंस्यात सर्वाभूतानि, ये उत्सर्ग हो गया। और अग्निसोमियं पशुम आलभेत इति अपवाद, अर्थात अग्निसोम ये कर्म में अग्निसोमीय पशु का ये आलभन हिंसा ये वहाँ अनुमति दिया गया है, ये अपवाद हो गया। इसी प्रकार की तथा आहवनीय जुहोति इति उत्सर्ग, कोई भी हवन करे तो आहवनीय अग्नि में करना है। और अश्वस्य पदे पदे जुहोति इति अपवाद, अश्वस्य पदे पदे जुहोति अर्थात ज्योतिष्टोम ये सोम याग है, सोम खरीदने के लिए वो एक हायन्या पिंगाख्या अरुणया, पहले अरुणया, अरुणया एक पिंगाख्या पिंगाक्षा एक हायन्या गवा सोमम क्रीणाते, वो जो पिंगाक्षी एक हायनी और अरुणा ये बछड़ी को जब ले करके जाना है, अश्वस्य अच्छा पदे जो होती तो गो पद में जो होती का अच्छा अच्छा ये तो भिन्न वाक्य है, वहां दिया है क्या अधिक कुछ अश्वस्य पदे पदे जो होती, नीचे वाला टीका जो पूर्णानंदी वहा है कि पदे जुहोति अर्थात वो बछड़े का जहाँ सप्तम पाद रहेगा वो सप्तम पाद में हवन करना है, उसको पदे जुहोति वो वाक्य है। आहवनीय जुहोति सामान्य वाक्य होने पर भी वहाँ आहवनीय नहीं है, आहवनीय अर्थात गर्भपति अग्नि से ले करके आहवनीय होम किया जाता है, जो अग्निहोत्र करता है आहवनीय अग्नि में, किन्तु जब वो बछड़ी को लेकर जाते हैं वो यहाँ तो अश्वस्य दिया, ये कोई भिन्न वाक्य है, वहाँ तो पदे जुहोति, तो जब अर्थात तो सोम खरीदने के लिए बाजार में जाएगा वहां आहवनी अग्नि लेकर के नहीं जाएगा, वहां तो वो बछड़ी को लेने का समय में वो जहाँ सप्तम पाद रखेगी वहां करना है, वो तो अन्य किसी उपाय से अग्नि से वो होम करेंगे पदे जुहोति। यहाँ तो अश्वस्य पदे पदे जुहोति अर्थात संभवतः जहाँ कहीं अश्व का व्यवहार, ये हो सकता है कि जो वेदी बनाने के लिए मिट्टी लाना है ये है न अश्वरसनाम आदत्ते, तो ये संभवतः उस प्रकरण का वाक्य होगा। दिया नहीं ना कुछ अधिक पूर्णानंद में अच्छा, तो आहवनीय जुहोति इति उत्सर्ग और अश्वस्य पदे पदे जुहोति ये हो गया अपवाद, यह आहवनीय अग्नि नहीं है। एते ब्रह्मणि शिवर इति अत्र इष्टापति, यहाँ तक इष्टापति हो गया, आगे इष्टापति का वारण करेगा सिद्धांति, इष्टापति वारयति न तू इत्यादि न भूत वस्तु विषयत्वात इति अन्ते न, न तू इत्यादि न है ना पाठ मतलब प्रतीक, न तू इत्यादि न भूत वस्तु विषयत्वात इति अन्ते न, यहाँ तक एक वाक्य है पूरा, न इत्यादि न दिया अच्छा आगे विराम दिया है भूत वस्तु विषयत्वाद के आगे फिर विराम फिर आगे इत्यंते न भूत वस्तु विषयत्वाद इत्यंते न वहाँ मिला करके है वहाँ किन्तु सब पूरा वाक्य मिला दिया ना क्योंकि न तो इत्यादि न भूत वस्तु विषयत्वाद इत्यंते न यहाँ से लेकर के वहां तक इसलिए एक वाक्य होना चाहिए न तो इत्यादि ने कहा विराम काट देने का है नहीं होना है क्योंकि यहाँ से लेकर के वहां तक एक वाक्य कहीं किन्तु देते हैं भी यहाँ से लेकर के इत्यादि न और इत्यंत कहीं कहीं आता है भी इसे। अच्छा भाष्य में धर्म जो कि साध्य है पुरुष प्रयत्न अधीन है वहां तो ये सब विकल्प अपवाद विधि निषेध ये सब हो सकता है। भाष्य में कहते हैं ये किंतु ब्रह्म विषय में नहीं हो पाएगा क्योंकि ब्रह्म तो विद्यमान वस्तु है भूत वस्तु उस विषय में नहीं हो पाएगा इसको दिखाते हैं भाष्य में। न तो वस्तु एवं नैवम अस्थि नास्ति वा विकल्प्यते वस्तु एवं वस्तु नैवम इस प्रकार की न विकल्प्यते और वस्तु अस्थि वस्तु नास्ति इस प्रकार की विकल्प नहीं होता है। ठीक है मैं इदम वस्तु एवं एवं अर्थात इस प्रकार है नैवम तो इस प्रकार नहीं है अथवा विकल्प घटो पटो घटह पटो वेति प्रकार विकल्प अस्ति नास्ति वा इति सत्ता स्वरूप विकल्प ये इदम एव अथवा इदम नैव इस ये हो गया प्रकार में विकल्प इसको इदम एव इदम नैव कह करके प्रकार विकल्प के लिए दृष्टांत देते हैं। कैसे कहते हैं घटत्व प्रकार है अथवा पटत्व प्रकार है घटपट ये प्रकार विकल्प दिखाया आगे अस्ति नास्ति वा ये सत्ता स्वरूप को लेकर के विकल्प वस्तु विद्यमान है नहीं है वस्तु का सत्ता को लेकर के विकल्प तो पहले किंतु वस्तु विद्यमान है इदम वस्तु उसका प्रकार का विकल्प क्या आगे ठीक है मैं ननु पूर्व पक्षी कहता है ननु वस्तुनि अपि आत्मादो वादिनाम अस्ति नास्ति इत्यादि विकल्प दृश्यन्ते तो वस्तु विषय में अर्थात वस्तु अर्थात आत्मा पूर्व पक्षी कहता है कि वेदांति को आप लोग आत्मा को वस्तु कहते हैं और वस्तु विषय में भी वादियों का इसमें विकल्प है कोई कहते हैं आत्मा ऐसे पदार्थ है तो चार्वाक अथवा बौद्ध शून्यवादी लोग ये कहते हैं आत्मा ऐसा कोई पदार्थ नहीं है नास्तिक इत्यादि विकल्प दृश्यन्ते तत्राह तत्राह सिद्धांते सिद्धांत कहता है। भाष्य में विकल्प नास्तु पुरुष बुद्धि अपेक्षा ये जो विकल्प करते हैं वो वस्तु को अपेक्षा करके नहीं है ये तो पुरुष बुद्धि का अपेक्षा करता है। पुरुष बुद्धि अपेक्षा विकल्प न पुरुष पुरुष बुद्धेर अपेक्षा यश्याम पुरुष बुद्धेर अपेक्षा यश्याम षष्ठी बहुव्री हाँ ठीक है और कोई उपाय नहीं है पुरुष बुद्धि का अपेक्षा है जिसमें कि विकल्पना अन्य पदार्थ हो गया विकल्पना षष्ठी बहुब्री लेना होगा षष्ठी बहुब्री अर्थात थोड़ा इतना या ना सप्तमी बहुब्री ये गृहित है अन्य विभक्ति जब बहुब्री दिखाते हैं थोड़ा अन्य विभक्ति हो सकता है तो मतलब सप्तमी बहुब्री हो सकता है तो अन्य विभक्ति लेना नहीं है। टीका में अस्तित्वादि कोटि स्मरणम पुरुष बुद्धि ही तन्मूला मनःस्पंदित मात्रा संशय विपर्य विकल्पा न प्रमारूपा इति अक्षरार्थः अस्तित्वादि कोटि का स्मरण अस्तित्वादि अर्थात अस्ति नास्ति इस प्रकार की जो स्मरण वो स्मरण क्या है कहते हैं पुरुष बुद्धि मात्र पुरुष बुद्धि अर्थात पुरुष का संस्कार से उद्बुद्ध हो जाता है इसलिए स्मरण कह करके पुरुष बुद्धि कहते हैं और तन्मूला मनस्पंदित मात्रा तद तद अर्थात पुरुष बुद्धि पुरुष बुद्धि ही मूल है मनस्पंदित मन का स्पंदन करने का तो मन का स्पंदन का मूल पुरुष का बुद्धि तो बुद्धि कैसे मनस्पंदन का मूल हो जाएगा इसलिए यहाँ पुरुष बुद्धि बुद्धि का अर्थ अंतःकरण ऐसा लेना है पुरुष का अंतःकरण ही यह मूल है क्योंकि पुरुष का अंतकरण में जैसा संस्कार है मन में उसी प्रकार स्पंदन होगा तो तन्मूला पुरुष बुद्धि मूल क्योंकि तत्पद से पूर्व में है पुरुष बुद्धि तो यहाँ पुरुष बुद्धि से बुद्धि शब्द का अर्थ अंतकरण करेंगे ऐसा यहाँ दिया है भामती में। तो पुरुष अंतकरण मूला मनस्पंदित मात्रा, मनस्पंदित मन का चलन होता है। संशय विपर्यय विकल्पा, संशय अथवा विपर्य ये दोनों प्रकार होने से ये न प्रमारूपा, तो पुरुष बुद्धि को आश्रय करके ये होता है, ये सब प्रमारूप नहीं है इति अक्षरार्थ। अयम भाव ये वाक्य का तात्पर्य कहते हैं। धर्मो ही यथा यथा ज्ञायते, धर्म जैसे जैसे जाना जाता है। धर्म कहाँ से जाना जाएगा, कहें शास्त्र से। धर्मो ही यथा यथा शास्त्रात् ज्ञायते तथा तथा कर्तुम शक्यते, उसी प्रकार अनुष्ठान कर सकता है। इति यथा शास्त्रम पुरुष बुद्धि अपेक्षा विकल्पा सर्वे प्रमारूपा एव भवन्ते, जैसे जैसे शास्त्र से जाना जाता है ऐसे ऐसे अनुष्ठान कर सकता है। इसलिए यथा शास्त्रम, शास्त्रम अनतिक्रम्य पुरुष बुद्धि अपेक्षा, अर्थात पुरुष उसको जैसे जैसे ग्रहण किया, जैसे जैसे ज्ञायते अर्थात जानाती, सो पुरुष बुद्धि को अपेक्षा करके विकल्प, पुरुष बुद्धि को अपेक्षा करके अर्थात पुरुष का उत्प्रेक्षा नहीं है, कल्पना नहीं है। शास्त्र यथा यथा ज्ञायते पहले कह दिया, यथा यथा ज्ञायते न तो यथा यथा कल्पयति, जैसे जैसे शास्त्र से जानता है वैसे ऐसे विकल्प को वो ग्रहण कर लेगा, करके उसी प्रकार की अनुष्ठान करेगा। सर्वे प्रमारूपा, सर्वे प्रमारूपा क्यों कह दे, शास्त्रात् ज्ञायते वो सब हो जाएगा, जहां भी शास्त्र से विकल्प, जैसे अतिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति न गृह्णाति उदिते जुहोति न जुहोति ब्रीहिर्वा यवैर्वा, ये प्रकार के सब विकल्प सर्वे प्रमारूपा एव भवन्ति। तत्साम्येन ब्रह्मणि अपि सर्वे विकल्पाः यथार्थ स्युर् इति आपत्ति, जैसे धर्म में सारे विकल्प शास्त्र से जाना जाता है और प्रमारूप होते हैं, ऐसे ब्रह्म में भी ये सब प्रमारूप मानना पड़ेगा, तो ये आपत्ति, ये दूसरा आपत्ति। तत्रापि ओम इति वदन्तं प्रति आह, तत्रापि ओम क्या पाठ है वहां, तत्राप्योम मतलब पी आगे ओम, वहां भी ऐसे है पकार हलंत है आगे वो है, हाँ तत्रापि आगे ओम तो प य वो ऐसे आएगा, वहां भी ऐसे है। अच्छा वो एक नहीं किए, अच्छा ठीक है। तत्रापि ओम अर्थात जो आपत्ति हो जाएगा ब्रह्म में उसको भी ओम कह देंगे, अर्थात उसको इष्टा कह देंगे। तो इति बदंतम, पूर्व पक्षी कहेगा आपत्ति इष्टा, इति बदंतम प्रति आह। सिद्धांत कहता है कि भाष्य में न वस्तु याथात्म्य ज्ञानम पुरुष बुद्ध्यपेक्ष्यम, वस्तु वस्तु अर्थात जो विद्यमान है उसका याथात्म्य का ज्ञान पुरुष बुद्धि को अपेक्षा नहीं करेगा। पुरुष बुद्धेर अपेक्षा यस्मिन याथात्म्य ज्ञाने, वस्तु न हो याथात्म्य ज्ञाने पुरुष बुद्धि का अपेक्षा नहीं है, क्योंकि ये जो ज्ञान होता है ये तो वस्तुतंत्र होता है, जो अनुष्ठेय होता है वो पुरुष बुद्धि तंत्र होगा, किंतु जो विद्यमान वस्तु विषय को होगा वो तो वस्तुतंत्र होगा। टीका में यदि सिद्ध वस्तु ज्ञानम अपि साध्य ज्ञानवत पुरुष बुद्धिम अपेक्ष्य जायेत तदा सिद्धे विकल्पा यथार्थाः स्यु, न सिद्ध वस्तु ज्ञानम पौरुषम किं तरी प्रमाण वस्तु जन्यम तथा च वस्तुनः एकरूपत्वाद् एकम एव ज्ञानम प्रमा अन्य विकल्पा यथार्था एव इत्यर्थ। यदि सिद्ध वस्तु ज्ञान, सिद्ध वस्तु न ज्ञान, अगर ये भी साध्य वस्तु ज्ञानवत, सिद्ध वस्तु यहाँ किसका विचार चल रहा है, ब्रह्म का, साध्य धर्म का, अगर ये भी साध्य ज्ञान जैसा पुरुष बुद्धि को अपेक्षा करके जाइए तो उत्पद्य तो उत्पन्न अगर होता तो तदा तभी सिद्ध वस्तु में भी विकल्पा यथार्था स्यु, ये भी होता। न सिद्ध वस्तु ज्ञानम पौरुषम, पौरुषम अर्थात तो पुरुष अधीन, पुरुषात आगच्छति नहीं है, किं तरी फिर सिद्ध वस्तु का ज्ञान कैसा, कहते हैं प्रमाण वस्तु जन्यम, ये पुरुष वस्तु मतलब पुरुष अधीन नहीं है, प्रमाण वस्तु जन्यम। तो प्रमाण वस्तु जन्यम अर्थात प्रमाण और वस्तु ये दोनों, वस्तु है और प्रमाण है, यहाँ प्रमाता का कोई स्वातंत्र्य नहीं है, घट है तो घट है, प्रमाण अर्थात चक्षु आपका ठीक होना चाहिए, वस्तु अर्थात घट होना चाहिए। अगर प्रमाण ठीक नहीं है तो भ्रांति हो जाएगा, वस्तु अगर नहीं है तो फिर ज्ञान नहीं होगा। तो प्रमाण वस्तु जन्य तथा च वस्तु न एक रूपत्वात्, वस्तु जो है घट है तो घट है, पट है तो पट है, वस्तु न एक रूपत्वात् एकम एव ज्ञानम प्रमा। तो अगर वहां स्थाणु है तो स्थाणु ज्ञान ही प्रमा होगा, पुरुष ज्ञान होता है, अन्य कुछ वृक्ष ज्ञान हो गया वो सब प्रमा नहीं होगा, अन्य विकल्पा अयथार्थ एव, जो वस्तु है तद विषय का ज्ञान ही प्रमा होगा, बाकी जो अगर विकल्प संशय इत्यादि दिखते हैं वो तो सब अयथार्थ होंगे। ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते।